csak got to be on my mind. Hideg a víz és éget a nap. Nem számít szombat a hétköznap. Mindenki itt van, aki számít. Csajok meg az alkohol, de kb. Hideg a víz és éget a nap. Nem számít szombat a hétköznap. Mindenki itt van, aki számít. Csajok meg az alkohol, de kb. Majd itt hídon egy rollerrel gurulunk egy csajjal a koncertemre. Lenyomom a bulit és töltek egy újat. Spagától látni egy szó sem kell. Ilyen az az élet fent és lent. Ittunk egy fröccsöt kezdésnek. A barátod Debreceni, tehát nem baj. Nálam most ketten is elfértek. Más nem kell, be vagyok baszva, de átestem a hat ponton, yeah. Átvertem magamat, lassan fel kell a nap. De most bejön, mert tök mindegy. Ezt itt tönts még fel Malibu kötével. Elbaszott döntések, de nem számít, mert végre hideg a víz és éget a nap. Nem számít szombat a hétköznap. Mindenki itt van, aki számít. Csajok meg az alkohol, de kb. Hideg a víz és éget a nap. Nem számít szombat a hétköznap. Mindenki itt van, aki számít. Csajok meg az alkohol, de kb. Ma túltoltam a szerepem. Nem számolom, elszanyadik fel a zsám. A viszket a vodkával keverem. Azt hiszed, a tréfa pedig a felesem. Magyarim biza, biza, biza. Jéget elé van a pia, pia, pia. Fut meg nagyon sima, sima, sima. Reggel hatig menjünk, mi van, mi van, mi van. A hajam belőve, csak menjek előre. Ma még lehet felmászok a tetőre. Hír ránézik a csajra, hogy bevőle. A full kamutú mámnak, meg bedőle. Egy zsát, két zsát. Én belemelegedek, összefolynak. A nyári jelenletek túl sok a csajnév. Belekeveredek, de a Manu már hozza az üvegemet. Ezt itt tönts még fel Malibu kötével. Elbaszott döntések, de nem számít, mert végre hideg a víz és éget a nap. Nem számít szombat a hétkör.